مہم صاحب کا کیا حال ہے جی؟ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ آ کر؟ کورس کر رہے ہیں؟ کوئی فائدہ دے رہا ہے؟ آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں ماشاء اللہ بنونا ماشاء اللہ بنونا کم دیکھو سیدھے سرکار رجنی سے شروع کرو آپ کا کام شروع ہو گیا اس میں انجینئرنگ نرسنگ ہے محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم کریم. انسان جو ہے یہ صحبت مجاہدہ پرہیز تین چیزوں سے بنتا ہے. صحبت مجاہدہ پرہیز میں ایک صحبت آدمی کو حاصل ہو جائے اور اس کے نتیجے میں آدمی اللہ کے تعلق حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ اختیار کرے اور مجاہدہ کے ساتھ پرہیز بھی کرتا ہے. تین باتیں کٹھی جائیں تو آدمی کی منزل آسان ہو جاتی ہے, اللہ کا تعلق جلدی نصیب ہوتا ہے. آواز آ رہی ہے جی ہمارے بزرگ آئے ہیں, آجو سمجھ بھی رہے ہیں جی؟ ماشاء اللہ پیار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے. تو آدمی کے سب بدرست ہو, مجاہدہ ہمت والا ہو اور پرہیز میں آدمی محتاط ہو, اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے. تینوں میں سے جو چیز بھی کم ہو تو بقدر اس کے آدمی کی ترقی کی رفتار کم ہو جاتی ہے. اور مجاہدہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں مجاہدہ بدن کو تکلیف دینے کو کہتے ہیں. مجاہدہ محض بدن کو تکلیف دینے کو نہیں کہتے ہیں. حضرت مولانا شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بچی پر لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے لات معکوس پڑھی. لات معکوس کیسے کہتے ہیں؟ کبھی سنا تھا آپ نے؟ نہیں سنا. بواز بہت لات معکوس کیسے کہتے ہیں کہ کنویں میں الٹا لٹک کر اقدار سے عبادت کی. کنویں میں الٹا لٹک کر نمازیں ہی پانچ اسی طرح آئی ہیں. ویسے ہی پڑھی ہے کہ فلاں بزرگ کو کنویں میں الٹا لٹکا دیتے تھے تھوڑی اور سارا دن کنویں میں گزار کر پھر جو ان کو نکالتے تھے. ان کو مسئلہ ہوا نا سننے کا اور سمجھنے کا. ہاں جی اچھا ساری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ یہ صلات محسوس تھی, تصوف ہے محسوس. محسوس الٹے وہ کہتے ہیں نا کہ صلات محسوس تھی, یہ تصوف ہے محسوس. الٹا تصوف ہے یہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جی کو کسی بشر کو اس کے بس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. فرض واجب اعمال کے میں یہ بات ہے کہ آدمی معذور ہو گیا بیمار ہو گیا تو جتنا جتنا بس کم ہوتا گیا اتنا اتنا حکم کم ہوتا گیا. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں اور اشارے سے پڑھیں. کتنا سخت حکم ہے کہ حرم علیکم البیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بھی. حرام کیا گیا تم پر مردار کو, خون کو جو بہنے والا خون ہوتا ہے, لحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو, وما احل لغیر اللہ بھی اور ہر وہ ذبیحہ جو اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کے نام پر کیا گیا ہو. یا تو اللہ کے نام پر کیا ہی نہ کیا ہو تو ان کا کسی ایسے لوگ ہیں کہ ذبیحہ کوئی خبر نہیں ہے. میں جانور کو مار کر کھانے کا تصور کوئی تصور نہیں. یہ اللہ لغیر اللہ ہو گیا. یا جو ہے تو ذبیحہ تجربہ کرتے وقت میں نے سنا ہے کہ پارا چنار کے علاقے میں ذبیحہ کا یہ طریقہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ جانور کو کہتے ہیں کہ بہت پھرا تو وادیوں میں پہاڑوں پار چلا گاہوں میں ادھر ادھر پھرا اور اب تیرا وقت پورا ہو گیا کہ علی کی رضا تیری رضا علی کی رضا اور چھری پھیر دیتے ہیں. اسی میں ذریعہ کتنی کیا سنا پاکستان وغیرہ کا الگام بہت غالی کفر گھر تک پہنچے اسی ذریعہ کا طریقہ یہ ہے کہ تیری رضا علی کی رضا اور چھری پھیر دیتے ہیں. انہیں غیر اللہ ہو گیا. یا جو ہے تو آدمی نے کسی اور بزرگ کا نام اس وقت پکارا. یا یہ کہ ذبح کرتے وقت اس نے اللہ کا نام لیا لیکن کہا کہ یہ جو ہے تو فلاں بزرگ کی نظر ہے یہ بکرا, یا فلاں بزرگ کے نام پر ہے یہ بکرا. یہ بھی لے کر اللہ علیہ نہیں یار صاحب ایسے لکھا ہمارے فلکار سب پکارے سے لکھا چاروں مزاج سے پکارے کیسے لکھ رہا ہوں. ہاں یہ ہے کہ آدمی کسی ذبیح کر کے اللہ کے نام پر اس خیرات کو صدقہ کے ساتھ والدین کو بخشنا چاہے کسی بزرگ کو بخشنا چاہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنا چاہے اہل بیت کو بخشنا چاہے یہ جائے تو وہاں اللہ جی اتنا سا قانون نے بیان کیا ہوا نا کہ حرام کیا گیا تم پر مردار کو بہنے والے خون کو خنزیر کے گوشت کو اور ہر وہ ذبیحہ جو اللہ کے نام کے علاوہ اللہ کے غیر کے نام پر ہوا ہو. ایک اتنے سا قانون کے بعد بھی کہا ہوا فانا فمر تو غیر باغ والا آدمی فلاش مار رہے آدمی پھنس کے ایسے حال میں تو اس کی جان جا رہی ہے اور ان چیزوں کے علاوہ جان بچانے کے لیے کوئی مہیا نہیں ہے. تو نہ تو مزے کے لیے نہ تو اس بات مزے کے ساتھ کھا رہا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتا ہوں اور نہ جو ہے تو مزے کے لیے کھا رہا ہے بلکہ صرف جان بچانے کے لیے اتنا کھا رہا ہے جیسے جان بچ جائے. تو فلاح اسماعیل ہے اس کے گناہ کو اللہ معاف کر دیں. تو مجاہد میں جان کو تکلیف میں ڈالنے کو نہیں کہتے کہ آج میں اپنے نفس کو اپنی جان کو اذیت دوں. مجاہد صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں جو تکالیف آئیں ان کو برداشت کرے اور گناہوں سے بچنے میں جو تکالیف آئیں ان کو برداشت کرے. بس اتنا مجاہد ہے. مجاہد اتنی بات ہے اور اس کی بھی اللہ تبارک حدود و قیود مقرر کی ہیں حدیں مقرر کی ہیں. صبح اٹھے سردی ہے ٹھنڈا پانی ہے برداشت آپ کر سکتے تھے آپ نے وضو کیا اور تکلیف ہوئی اس کا ثواب. آج میں اتنا بوڑھا ہوا ہے فارغ اتنا گزارا ہوا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا پھر فارغ ہو جائے گا اس کے دن میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہی نہیں ہے یہ ممکن. یہ اس مجاہدے کو اختیار کرے گا اور اس میں جو ہے تو اس مجاہدے کے نتیجے میں تکلیف میں مبتلا ہوا اور آدمی جو ہے تو ان پڑھ دیہاتی نہیں تھا سمجھدار اہل علم تھا تو اس نے جو ہے تو کیسی آئے تو دوسری چیز ایک تو ماں جال علیہ کو پھر دین میں حرج کہ اللہ تبارہ دین کی وجہ سے تو میں تکلیف مبتلا نہیں کرنا چاہتی اور دوسری اولاد رکو بے جی کو میرا تہلکا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالوں تو اس وقت کی روشنی میں گویا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. یہ مجاہدہ نہیں ہے اس کے لیے برداشت سے باہر ہو گئے. کہ سردیاں موزہ پہننا اور اس پر مسا کرنا جائز ہے نزلے والے مریضوں کو اس کی قدر کا پتہ ہے. نزلے والے مریض جو ہے نا ان کو اس کی قدر کا پتہ ہے. ڈاکٹر صاحبان تو ایک تو بیماریوں کے اسباب پر سمجھتے بھی نہیں ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوں تو آپ کو شفا کے لیے اس طرح آپ رہنمائی نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ مل جائے. نہیں جاوید صاحب ویسے ہی ہے نا مسئلہ آپ کا حل نہیں کرتے. بتایا دعائی لو اور جاؤ. نزلے والا بھی پتہ ہے مسئلہ موزوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. اس یاسین کا جب مال کھلا نا تو پھر علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ سیاچین پر اگر وہ پیر دھونے سے آدمی کی انگلیاں کے گر جانے کا اور انگلیوں کے اس کو کیا کہتے ہیں خون ہونے کا اور فراس بائٹ کا خطرہ ہے اگر اس کو تو اس آدمی کے لیے موزہ جو ہے وہاں پر یہ اب موزے کے مسئلے میں نہیں ہے موزہ جبیرہ کے مسئلے میں ہے. جبیرہ جو زخم پر پٹی باندھی جاتی ہے اب جبیرہ کے مسئلے میں اس کے لیے 6 مہینے موزے پر مسا جائیں گے. کیا بس جالے بلا سر جی تو مجاہدہ جو ہے وہ میں احکامات کو حاصل کرنے میں معصیت سے بچنے میں جو تکالیف اور رکاوٹیں آتی ہیں ان کو برداشت کرنا ان کو دوں. یہ مجاہدہ تھا مجاہدہ فرض کیا تھا نا مجاہدہ یہ ایک عالم حضرت بلا شیف ثانی رحمۃ اللہ سے بیٹھ لے ایک عالم بیٹھ لے ان کو بتایا کہ معاملات کی پابندی ہے تہجد پڑھنی ہے ذکر اذکار کرنے ہیں نوافل پڑھنے ہیں تو طریقہ تصور جو ہے قرب الہی بالنوافل ہے لیکن فرائض کے پورا کرنے کے بعد بعض غیر محقق لوگ جو ہیں وہ ترک فرائض یا فرائض میں کوتاہی کرتے ہوئے نوافل پر زور دیتے ہیں تو یہ محققین کا تصور نہیں ہے. کسی آدمی نے پوچھا تھا کہ آپ صبح کا صبح کی نماز میں نہیں آ سکتا, یہ کہاں پوچھا تھا جو دوبارہ پوچھا تھا کہاں زیادہ ہے. ساتھی نے کہا کہ ذکر اذکار کرتا ہوں بہت زیادہ کرتا ہوں, بس صبح کی نماز رہ جاتی ہے. کہ آپ ذکر اذکار کو کم کریں تاکہ آپ کی تھکاوٹ کم ہو, ذکر اذکار کو کم کریں تاکہ آپ کی تھکاوٹ کم ہو اور آپ سے صبح کی نماز کی جماعت کی توفیق ہو. وہ ذکر اذکار, وہ نوافل, وہ تہجد جو آپ کو صبح کی جماعت چھوا رہے ہیں آپ سے, ان کا ترک ضروری ہے. کیونکہ صبح کی نماز جو ہے اس میں موقع قریب بالواجب ہے, یہ قرب میں زیادہ کردار ادا کر رہی ہے نفل عبادتوں کو. قرب جو ہے وہ قرب بالفرائض وہ بنیاد ہے, اس کے بعد تصور طریقہ یہ فرائض ہے وہ مکمل کرنے کے بعد پھر قرب بالنوافل میں کوشش کرنا قرب بالنوافل کی کوشش کرنا. خیر وہ جو عالم تھے وہ بیت جو ہوئے تھے وہ لگے معمولات پر, انہوں نے کمر باندھی کہ اب ان شاء اللہ کرنے. بیٹا ہو گیا بیمار, بیٹا بیمار ہو گیا, روتا تھا اس کے رونے سے رات میں جاگنا پڑتا تھا. اب تہجد رہ جاتی تو جو روتا اس سے ڈانٹتے چپ آ جاؤ چپ نہیں ہوتے ہو. خیر چند دنوں کی بیماری کے بعد اس کی وفات ہو گئی, وفات ہو گئی. وہ بڑا دکھ حاصل تھی, انہوں نے خط لکھا کہ حضرت صاحب مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ اتنی سخت بیماریوں میں مبتلا تھا. وہ جب روتا تھا تو میں اس کی ڈانٹ ٹپٹ کرتا تھا کیونکہ میرے معاملات میں فرق پڑ رہا تھا. بارہ اس کی موت کے بعد تو مجھے بہت دکھ اور افسوس ہو رہا ہے. میں خیر پہلے خط میں تو ایسا جواب نہیں دینا ہوتا کہ آدمی پر اس کی حالت پر تنقید ہو, اس میں ہمدردی خیرخائی کی بات کرنی تھی کہ ہمیں بھی افسوس ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کا بیٹا وفات پا گیا. پھر انہوں نے لکھا کہ چلو وہ تو وفات پا گیا لیکن تمہیں انسان بنا گیا, تمہیں انسان بنا گیا کہ تم پہلے نوافل کی کثرت سے قرب الہی چاہتے تھے. تو اس وقت نوافل قرب الہی دلانے والا نہیں تھا, اس وقت اس مریض کی دلجوئی, اس کی عادت, اس کی رجوائی کے بندوبست, اس کے ساتھ بیٹھنا, آنی تکلیف میں حوصلہ دلانا, اس وقت قرب الہی کے لیے یہ بات. قرب الہی کے لیے نوافل والی بات نہیں تھی میرے بھائی, اس وقت قرب الہی کے لیے یہ بات. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے, اسپتال میں داخل تھے. جمعے کی نماز کا وقت آیا تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے خدمت پر انہوں نے مذاق میں مفتی کہا کرتے تھے, تو اکیلے میں میری طرح پیدل ہوتے تھے, مسئلہ مفتی میں طرح بیان کیا کرتے تھے. تو زیادہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ مجھے برآمدے میں نکال کے یا جمعہ پڑھاؤ. میں نہیں پڑھایا کہ جمعہ یہاں پر نہیں ہوتا. خیر واپس آ کے تو ان کو عمل کے ترک پر بہت تکلیف ہوتی تھی, ذہنی تکلیف ہو جاتی تھی. اللہ والوں کو ترک عمل پر ذہنی تکلیف ہوتی ہے اور وہ علاج میں بھی پھر مخل بن جاتی ہے. تم نے کہا جی اس نے جو ہے جمعہ کی نماز نہیں پڑھائی. میں نے کہا کہ بندے مصر جامعہ جو ہو, مصر جامعہ وہ شہر جس میں جمعہ پڑھنا جائز ہوتا ہے, اس کی ہر گلی کوچے میں لوگ کھڑے ہو کر تین مقتدی اور ایک امام نماز پڑھنا شروع کر دے, سب کی نماز ادا ہو جاتی. کہ اس طرح بہتر نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ جمع غفیر ہو, بڑا مجمع جمعہ کا ہو. اگر بڑی سے بڑی جامع مسجد ہے اس پہ آدمی نہیں سماتے ہیں اور مسئلہ ہو گیا ہے پھر دوسری مسجد میں شروع کر سکتے ہیں, جب تک وہ مسئلہ نہ بنے دوسری میں شروع نہیں کرنا چاہیے. لیکن نفس ادا جو ہے وہ تین آدمی مقتدی ہوں اور ایک امام ہوں, بتاؤ ادا ہو گئے. خیر وہ خود تو مریض تھے, خود بھی فضیلت ترک ہوئی اور پاس جو خدمت والے تھے یہ تو مریض نہیں تھے, ان کا جمعہ ترک ہوا. پھر مولوی صاحبان تو ہدایت شامی والے ہوتے ہیں نا, یہ اس میں ڈوبتے نا, ڈوبتے ان کو ہفتوں لگتے ہیں مسئلہ نکالنے میں. نہیں خلیل صاحب کیسے ملیاں ہے کہاں شامی ہدایت اگر کھی بھی ہے ہفتے میں آج سے بغیر مسئلہ نشے وقت ہے. منگا نیان خلق ان پڑھ خلق منگا چل لگے تعلیم اسلام بحث زور سے مسئلہ نکلے اس بندہ وہ فتح جو بند میرے پاس ہے بڑے مشکل مشکل مسائل میں نکال لیتے ہیں مفتی بیچارے بھٹک رہے ہوتے ہیں تو میں اس مسئلے مجھے بھی پریشانی تھی کہ حضرت صاحب ہمارے پریشان ہیں ہمارے بند بحث زور میں ہی تھا یا پھر بند بحث زور میں سے نکلا مسئلہ اور میں نے کہا کہ مریض کیسا تیماردار کہ جس کے جانے سے مریض کو تکلیف ہوتی ہو اس پر جمع نہیں بلکہ وہ مزید یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کے جانے سے مریض کو تکلیف نہ بلکہ مریض کو میں معاشت ہوتی ہوں پریشان ہو جاتا ہوں مریض تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے لیکن پریشان ہو جائے کہ میں بیمار ہوں مجھ سے میرا بیٹا والد جا رہا ہے میرا کیا ہوگا معاشت ہو رہی ہے اس کا بھی جمع مار انسان بننے کے لیے قرب الہی کرتی ہے ہمارے تو اس نے لکھا کہ اچھا ہوا کہ وہ تو وفات پا گیا لیکن تمہیں انسان بنا گیا کہ تم بننا چاہتے بزرگ اور اللہ کو چاہیے اللہ تعالیٰ اللہ کا کہتا ہے کہ تم بنو انسان تم بنو انسان میرے اس مکہ مکرمہ سے مہمان آئے تو ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا کہ وہ میجر برکت جو عورت ہے اس کا کیا حال ہے وہ تو وفات پا گیا اچھا یا اللہ تھوڑا تھا ہم سے عمر میں چھوٹے بڑے قید ہو رہی ہے میں نے کہا ہارٹ اٹیک اس نے کہا ہارٹ اٹیک اس نے کہا وہ تو بڑا میڈیکل اسپیشلسٹ بن گیا تھا اور اس کی پریکٹس کی اتنی شہرت تھی کہ لوگ آ کر ایک ایک دو دو راتیں اس کے لیے گزارا کرتے تھے اس میں ہوٹلوں میں ٹھہر کر اور کہتے وہ دو کے تین دن کا مریض دیکھتا ہی نہیں تھا کہتا کہ سر میں نے گشت کرنے ہیں اور میں نے تفریح کرنی ہے اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ مریض آیا ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں دیکھ رہا کہتا کہ کہتے اس کو جو ہارٹ اٹیک ہوا اس نے کہا کہیں سے کہاں سنس کر کے آ رہا تھا ملیشیا انڈونیشیا سے اور جب جہاز سترا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا میں اس سے خود اپنی دیکھی کہا کہ کراچی کے کارڈیشن پر فلانے کا ٹیلی فون کرو ساتھی سے ہمارے وہ کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ آدمی پہنچے گا تو وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہی ڈائڈ ان اٹینڈیڈ لائک ہی کیپٹ دی پیپل ان اٹینڈیڈ تو اس کی وفات ہوئی ان اٹینڈیڈ جس طرح وہ لوگوں کو ان اٹینڈیڈ رکھا کرتا تھا میں نے کہا یہ کہ ایک آدمی آباد تکلیف میں آ گیا ہے چلو اگر میرے اوقات نہیں بھی تھے لیکن اس کا اندر آ گیا ہے تو اب اس بیچارہ تو ہر جگہ وہ فلاح ہے اور تسلی بھی اس کسی آدمی سے ہو رہی ہے تو اب تقریر تو میری جگہ دوسرے بھی کر سکتا ہے جناب جی ہاں جی تقریر تو میری جگہ دوسرے بھی کر لے گا اب تو انسان آئے ہوئے ہماری مسجد میں آدمی آیا اس نے کہا میں اعلان کرتا ہوں آدمی گم ہوا ہوا ہے مولوی صاحب نے بڑا غصہ کیا کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرنا ناجائز ہوتے ہیں خیر ہنگامہ ہو رہا تھا اور میں نے کہا مولوی صاحب آپ ذرا اطمینان میں ہو جائیں اس آدمی نے کہا میں نے کہا کہ آپ اعلان کر لیں آپ اعلان کر لیں کیونکہ انسان کا معاملہ ہے کوئی بھیڑ بکری نہیں گم ہوئی ہے انسان کا معاملہ ہے بہت حرج ہو رہا ہے اس وقت آپ اعلان کر دیں بعد ہم مسئلے کی تحقیق کریں گے مسئلہ ایسا ہی ہے تو ہم اپنے لاؤڈ اسپیکر کو باہر نکال لیں گے اذان والے کو حضوری مسجد سے باہر نکال دیں گے کیونکہ اذان کے بارے میں افسر طریقہ کار بھی ہے کہ حضوری مسجد سے باہر لاؤڈ اسپیکر نے صدر کر دیا کہ اس کو ہم کر لیں گے بعد مسئلے کو ہم کر لیں گے اس وقت اس کو اعلان کر لیں گے اس وقت ایک آدمی اتنی پریشانی میں آیا ہے اس کو آپ نہ روکیں خدا نہ خاصا اگر اس کو پورا کرنے میں کوئی گناہ بھی ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے معاف کرے گا اس کو کیونکہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا پھر بعد میں غالباً کوئی مسئلے کی تاکید کی یا مجھے پورا موقع نہیں ملا کہ مسئلہ ایسے ہی تھا کہ اس کو نہیں روکنا تھا اگر یہ اعلان کر رہے ہوں کہ اب لوگ اسپیکر ہو گئے نا تو گاؤں کے لوگوں کو بڑی آسانی ہوگی کھیتوں مجھے کام کرنے کے لیے یہی ہوتا تھا تو لوگ اسپیکر کا یاد رکھتے بابا جی آگا دیکھو فور کہ ابھی میرے جس کا جی پٹو ناراضی کے نام دا آگا دے پیٹا کدو سکے اور تو رہے اور ٹماٹر کی جگہ دیر دراؤڑی بیا پیسے ڈال تو دی سی کے بچے خیر ادھر کیا کر رہے تھے اللہ کا تعلق جو ہے نا مجاہدے کے طریقے ہیں علم کی روشنی میں مجاہدے کا طریقہ ہے ہر تکلیف ہر عمل میں پابندی اور مشقت اٹھانا مجاہدہ نہیں ہے تو بعد میں تاجر کا مشقت اٹھا رہا تھا لیکن مریض کی عادت کا اپنے بیٹے کے مریض کی عادت کی مشقت اس سے نہ ہوئی تو اللہ کا قرب نہ ہوا مطلب یہ چیز اب اللہ پاک اس کو چاہ رہے تھے کوئی بات پوچھتے ہیں تو آپ پوچھیں گے تو ذکر کرتے ہیں دانشور آدمیوں کچھ پوچھا کرو نا دانشور آدمیوں کچھ پوچھا کرو کچھ اپنے تجربے کی روشنی میں بتایا کرو جی نہ کچھ ہمارے دن اتنی ہم بولتے جائیں گے اور آپ لوگ خاموش ہوتے جائیں گے مزے کریں گے جی ہاں نا خطبہ پڑھنا ہوتا ہے ہاں دو ہزار نے خطبہ ساری ہماری جماعت چلی گئی سوادی جمعے کے دن وہاں پہنچے تو وہاں نمازیں ہو چکی تھی اسپتال کی بسیں وہاں ٹھہرنا تھا اسپتال میں جمع نہیں ہوتا تھا ہم دس بار آدمی تھے میں نے کہا کہ وضو کرو اور اذان دو کہ میں سنت پڑھو پھر میں خطبہ دے کر جمع پڑھاؤں گا ہمارے ساتھ مولوی صاحب تھے فارغ التحصیل مولوی صاحب وہ پیچھے پڑ کے کتنا ڈاکٹر صاحب جمع نہ پڑھاؤ جمع اپنی اپنی دوست مارتا جمع نہ پڑھاؤ علماء کہتے ہیں جہاں جمع نہ ہوتا وہاں شروع نہ کرنا چاہیے اور جہاں جو ہوتا ہے تو اس کو بند نہیں کرنا چاہیے پہلے لوگوں نے ذمہ داری نے شروع کیا ہے میں کہ مولوی صاحب آپ اپنے فتح کو اپنے پاس رکھے میں جمع پڑھا لوں پھر فتح پوچھنا لوں کیونکہ مجھ سے جامعہ ہے آپ باقی جمعہ کی نمازیں ہو چکی ہیں ہم دس بار آدمی ہیں ہمارے لیے افضلیت جمعہ پڑھنے میں ہے زور پڑھنے کے بجائے افضلیت ہے بلکہ ہو سکتا ہے اشار صاحب مزید تحقیق کرے کہ ان لوگوں نے شاید لازم آتا ہوں جمعہ پڑھنا ایک بار رائے میں تھے وہاں پر سخت بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ وضو وغیرہ کرنے میں تکلیف ہوئی اور دو ایسے مجمع نے تو جمعہ پڑھ لیا ہے کہ باقی رہ گئے جیسے باقی رہ گیا یہ مطبخ ہے وہاں اس میں جمع ہیں اور اب کوئی اکیلے اکیلے پڑھنے کی سوچ رہا ہے کوئی چار رکعت کی جماعت کی پڑھنے کی سوچ رہا ہے میں نے کہا کہ یہ میں نے کہا آپ لوگ سارے جمع ہو جائیں میں انشاءاللہ آپ کو جمع پڑھاتا ہوں تو سارے دیکھ رہے ہیں کہ ان پڑھ آدمی میں دیکھو کوئی شکل بھی علماء کی نظر نہیں آ رہی ہے اور شکل نہ دیکھو لے سکتا نہیں مسئلے دھیان نہیں لے جا رہے وہ پسو پیش کر رہے ہیں خیر میں نے کہا ہمارے جو دو چار ساتھی ہیں اگر آ گئے تو ہم تو جمع پڑھ لیں باقی نہیں پڑھنے کی مرضی ہے تو اتنے میں اندر مشورہ ہوا تو مشورہ کر کے جو ہے تو وہاں کے منتظمین نے آدمی بھیجا انہوں نے کہا یہ اندر مشورہ ہوا ہے کہ جو مجمع رہ گیا اس کو جا کر جمع پڑھاؤ میں نے کہا شکر ہے یہ من پڑھ لوگوں کا مسئلہ انہیں پر فرق ہو گیا ہم سبحان اللہ اس کی تحقیق کرنا ڈاکٹر سیار صاحب کہ مثلا جانے میں رہ گئے ہوں یا بارش تھی مثلا ہماری مدینہ مسجد میں سے لوگ جمعے میں سے رہ گئے اب یہ کیا کریں اصل میں وہ نماز کے حال ہیں پریئر حال ہیں تو اس میں جا کر جمعہ پڑھیں یا یہ دور کی جماعت کریں یا یہ اکیلے اکیلے پڑھیں تو مسئلہ غالباً ایسے ہی ہے کہ جمعہ پڑھیں گا سفر میں جمعے کی پابندی نہیں ہے لیکن پڑھ آدمی کو ملتا ہو آسانی سے تو ترک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت بڑی سعادت ہے بس سفر ایسے لگے کہ آدمی کے ہمارے جمعہ ہی نہیں اور ایسے کہ آدمی گزر رہا ہے اپنی گاڑی ہے بس ہے کھڑی کر سکتے ہیں مسلمان ساتھ جمعے کی نمازیں کھڑی ہو رہی ہیں جو گزر رہے ہیں مسافر بن جمع جمعے میں نہیں چلے نہیں دنیا کا مسئلہ ہو کہ یہاں ایک روپیہ زیادہ فائدہ مل رہا ہے وہاں کہتے جلدی گاڑی ادھر ہوگی یہاں ایک روپیہ زیادہ مل رہا ہے امپیری کو جو ہے ہمارے ساتھ سے نماز رہ جاتی ہے جماعت نماز, اور وہ بعد میں اگر وہ ساتھی ملا کر وہ اگر مسجد سے باہر کریں جو آپ کو جماعت کرنی چاہیے, مسجد سے باہر, ہاں مسجد سے باہر جماعت کرنی چاہیے, اور اگر جماعت نہ ہو سکی اکیلا تھا اکیلا رہ گیا تو اس کو جماعت کا ثواب بھی ملا اور پیرے کا ثواب بھی ملا, یعنی پیرے پر کھڑا تھا جماعت اس طرح کی اس کو پہلے کا سواد بھی ملا اور جماعت کا سواد بھی ملا, کیونکہ اس لیے سارے جماعت کی نماز پڑھنے پر قادر ہوئے. اور نہیں کرنا چاہیے عربی کے خطبے کے دوران چندہ نہیں کرنا چاہیے, ہماری کوتاہی ہوتی ہے, چندہ عربی کے خطبے سے پہلے ختم کر لینا جی. کسی سے فتوا لو نا, کسی جگہ سے فتوا پوچھے اس کے بارے میں, تو اگر یہ حرام بنتا ہو تو اس کو پھر اگر آپ کا بس چلتا ہے تو مودی صاحب سے سختی سے رکوائے ہیں اس کو, پہلے فتوا پوچھیں, ٹھیک ہے نا جی, فتوا پوچھیں گے اس نے کہاں تک رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت ہے جی. جس وقت خطیب کھڑا ہو گیا اپنی جگہ پر اور قدم اسے اٹھایا ممبر کی طرف تو لا صلاۃ ولا کلام آباد ہوا, اس کے بعد نہ کوئی کلام ہے نہ کوئی نماز, جو چار رکعت سنتا جس نے نیت کی ہوئی تھی وہ دوسرے رکعت کے قاعدے پر بیٹھا تھا تو اس کو وہیں سے دو رکعت پر سلام پھیرنا چاہیے جی. ہاں جی, باقیوں سے خطبہ پڑھنا شروع کیا اس کے بعد ساری باتیں خاص شامل ہیں. ہاں ہاں نہیں آتا نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد, اور کوئی رکوع اگر آدمی کو یاد ہے واللہ اللہ لا الہ الا اللہ علیہ شہادۃ الرحمن الرحیم پڑھ کر صدق اللہ العظیم بیٹھ گیا, پھر کھڑا ہو گیا نحمد صلی اللہ رسول کریم, اور یہ تو کوئی آئے کوئی اس نے پڑھ لی آیت پڑھ لی, پھر اس کے بعد دروسی پڑھ لیا اللہ صلی اللہ محمد علی محمد مبارک وسلم صلی کذلک علی جبین نبی المرسلین وعلی خلفائے راشدین آمین. مارا خلفاء راشدین, اور اہل بیت کو بھی یاد کر لیا اگر آدمی نے, اور سائر صحابہ سے و تابعین رضوان اللہ علیہم کو نماز ادا ہوئی. ہاں کچھ بھی نہ تو ہو سکتا ہے کلمہ تمجید پر بھی ہو جاتا ہوں, وہ اللہ کی تعریف ہو گیا اللہ کی ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور نصیحت کی باتیں اور صحابہ کرام اور صالحین پر جو ہے تو رحمت کی دعا. اور خلیفہ راشد ہو تو اس کا نام بھی لے سکتا ہے, اور باقی جنرل دعا کر سکتا ہے آدمی کہ یا اللہ اللہ منصر اسلام والمسلمین بالامام العادل والخیر والطاعات, اس پر دعا کر سکتا ہے یا اللہ اسلام اور مومنین کی مدد کر نیک بادشاہ اور نیک حاکم کے ذریعے سے. اس کی نماز تو ہوگی لیکن ناقص ہوگی, جس طرح آدمی نے چار رکعت میں دو رکعت میں پہنچا اور دو رکعت اس کرے گی ایسی ضرورت ہے. خطبہ عربی زبان میں لازمی ہے, یہ ہماری یونیورسٹی میں صاحب ہوتے تھے وہ کیا بات کدھر گیا, ایک صاحب ہوتے تھے وہ پہلا خطبہ اردو کی تقریر کرتے تھے, پھر تقریر کے درمیان بیٹھ جاتے تھے, پھر دوسرا خطبہ عربی میں پڑھتے تھے. ہمارے والا صاحب نے پھر کہا کہ بعض بات ہم ایسا ہوا ہے کہ جہاں اس طرح خطبہ پڑھا جاتا ہو وہاں جمعے کی نماز سرے سے ادا ہی نہیں ہوتی, اس پر پھر میں نے مدینہ مسجد میں دوسرے جمعے کی نماز شروع کرائی. جب تک وہ زندہ رہے بہت ہی زیادہ نماز ہمارے پاس ہی پڑھتے تھے جمعے کے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا